powoli. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jest porozumienie w sprawie Ukrainy, ogłosił w Genewie minister spraw zagranicznych Rosji. Szczegóły za chwilę. Natomiast w Waszyngtonie sekretarz obrony USA ogłosił, że amerykańskie F-16 zostaną w Polsce do końca roku. W tym serwisie Trójki także o akcji ratunkowej po zatonięciu promu wybrzeży Korei Południowej. Utrudnia ją pogoda. Po wielu godzinach rozmów szefów dyplomacji Ukrainy i Rosji, a także Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Siergiej Ławrow ogłosił, że udało się dojść do porozumienia. Wszelkie bezprawnie uzbrojone formacje mają zostać rozbrojone. Wszystkie nielegalnie zajęte budynki mają zostać zwrócone prawowitym właścicielom. Wszystkie okupowane ulice, place oraz inne miejsca publiczne w ukraińskich miastach mają być odblokowane. Wszyscy zatrzymani protestujący będą podlegać amnestii. Poza tymi, którzy popełnili ciężkie przestępstwa. Kontrolą zajmie się specjalna misja OBWE, która już działa na Ukrainie. Ale jednocześnie Ławrow powtórzył to, co już wcześniej mówiły władze Rosji, że najważniejsze, aby to sami Ukraińcy porozumieli się co do przyszłości kraju. Chodzi o rozszerzenie niezależności regionów, tak żeby mogły wybierać swoje władze oraz aby zagwarantować odpowiednią rolę języka rosyjskiego w społeczeństwie ukraińskim. Tymczasem na wschodzie Ukrainy napięcie nie maleje. Podczas nocnych starć w Mariupolu zginęło 3 prorosyjskich separatystów, 13 zostało rannych. Według szefa ukraińskiego MSW grupa około 300 niezidentyfikowanych napastników zaatakowała batalion Ukraińskiej Gwardii Narodowej. Ukraińcy mówią, że mają nagrania potwierdzające, że na wschodzie kraju są rosyjskie siły specjalne. Temu zaprzecza prezydent Władimir Putin. W Waszyngtonie sekretarz obrony USA Chuck Hagel poinformował, że amerykańskie myśliwce, które są już w Polsce, mogą zostać tam do końca roku. Chodzi o samoloty F-16, jest ich 12, do tego 200 żołnierzy. Sekretarz dodał, że Amerykanie są gotowi do wypełnienia zobowiązań zapisanych w artykule 5 traktatu waszyngtońskiego, a mówi on, że zbrojna napaść na jedną lub więcej ze stron traktatu będzie uznana za napaść przeciwko wszystkim. Szef MONU Tomasz Siemoniak, który jest w Waszyngtonie, dodał, że Polska i Stany Zjednoczone będą zacieśniać współpracę wojskową, między innymi lotniczą oraz sił specjalnych. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Wysokie fale i wiatr uniemożliwiły przeszukanie wraku promu, który zatonął wczoraj u wybrzeży Korei Południowej, a to w nim mogła zostać uwięziona większość pasażerów. Za zaginione uznaje się 286 osób. Do tej pory odnaleziono 10 ciał. Większość osób na pokładzie to byli uczniowie szkoły średniej. Relacja Tomasza Sajewicza. Nurkowie ponad 10-krotnie starali się przedostać do wraku promu. Ze względu na trudną pogodę i minimalną widoczność pod wodą okazało się to jednak niemożliwe. Na pokładzie promu Sewol znajdowało się 475 osób. Uratowano 179. Większość zaginionych to uczniowie i nauczyciele szkoły średniej w Danwon, położonej na południe od stolicy kraju, Seulu. W akcji ratowniczej bierze udział łącznie prawie 200 łodzi, samolotów i śmigłowców, a także ponad 90 nurków. Ponownie zajdą oni do wraku, kiedy umożliwi to pogoda. Eksperci ustalili, że przed zatonięciem prom wykonał gwałtowny zwrot, a głośny huk słyszany w tym czasie przez pasażerów mógł być spowodowany poluzowaniem się ładunku cargo, co w rezultacie doprowadziło do przechylenia jednostki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. W Wielki Czwartek papież Franciszek odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w rzymskim ośrodku opieki nad niepełnosprawnymi. Papież obmył nogi 8 chorym mężczyznom i 4 kobietom. Wśród nich był muzułmanin z Libii, a także młody mężczyzna przekuty do wózka inwalidzkiego w rezultacie skoku do morza. Franciszek powiedział: spuścizną, jaką zostawia nam Jezus, jest to, aby służyć innym. To podkreślił, dziedzictwo dla całego Kościoła. To miało być rowerowe święto w Krakowie, ale zakończyło się wpadką. Wypożyczalnia rowerów nie działa. Podczas oficjalnej prezentacji urzędnik pokazywał dziennikarzom, jak korzystać z wypożyczalni. Próbował odpiąć rower, ale nie udało się. I tak zamiast radości z rowerowej przejażdżki była dobra mina do złej gry i zapewnienia, że usterka zostanie naprawiona. Żeby wypożyczyć rower, trzeba wpisać swój numer telefonu, podać PIN i numer roweru. O, dobrze. I powinien system rower odblokować. W tym momencie tego pewien nie jestem. Informacje przekażemy poprzez nasze kanały dostępu do informacji. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych godzin ta sytuacja się rozwiąże. Okazało się, że blokada wypożyczalni rowerów wynika z konfliktu dwóch firm. Chodzi o operatora wypożyczalni i firmę odpowiedzialną za oprogramowanie komputerowe. Operator twierdzi, że nie dostał niezbędnych baz danych. Z kolei informatyczna firma mówi, że operator próbował się włamać do jej bazy. A krakowscy urzędnicy chcą, by sprawą zajęła się prokuratura. Mieszkańcy muszą poczekać więc na rowerową wypożyczalnię. Jak długo? Tego na razie nie wiadomo. Kolejne informacje w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W Rzeszowie i w Kędzierzynie Koźlu będzie pusto na ulicach. O 20:30 rozpocznie się decydujący piąty mecz w półfinale Plus Ligi pomiędzy Asekuresowią i Zaksą. Mistrzowie Polski z Rzeszowa, jak pamiętamy, wrócili z dalekiej podróży. Przegrali dwa pierwsze mecze u siebie, ale potem dwa wyjazdowe wygrali i oczywiście mają chrapkę na decydujące zwycięstwo, mówi rozgrywający Fabian Drzyzga. Gramy na maksa, na 120%. Każdy zostawia serducho tyle, co umie, umiejętności. Teraz zobaczymy te piąte spotkanie. Moim zdaniem będziemy grać tak samo jak w Zaksie. Będziemy mieć jeszcze lepszy doping, więc myślę, że po niej się nastoi. Mam nadzieję, że naprawdę zrobimy coś wielkiego i awansujemy do finału. Transmisja piątego meczu półfinałowego od 20:30 w Polsacie Sport. To będzie najbardziej pożądane nazwisko w letnim okienku transferowym. Właściciele Atletico Madryt zdają sobie sprawę, że nie będą w stanie zatrzymać na dłużej Diego Costy. Na Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem parol zagięła Chelsea Londyn. The Blues chcą podobno zapłacić za niego 42,5 miliona euro i potroić jego dotychczasowe zarobki, a te na dziś sięgają 61 tysięcy euro tygodniowo. O takich wypłatach nasi lekkoatleci, w tym Angelika Cichocka i Adam Kszczot, mogą jedynie pomarzyć, ale właśnie znaleźli uznanie w plebiscycie Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej na najlepszych zawodników marca. Zajęli w tym zestawieniu drugie pozycje, tak jak w finałowych biegach na 800 metrów, w halowych mistrzostwach świata w Sopocie, a w tenisowym turnieju ATP w Monte Carlo w trzeciej rundzie prawie bez niespodzianek. Prawie, bo rozstawiony z piątką Czech Tomasz Berdych przegrał z Hiszpanem Garcią Lopezem. Dalej grają za to Nowak Djokovic, Rafa Nadal, Stanislas Wawrinka i Roger Federer. Najbliższa noc jeszcze zimna, z temperaturą do minus 3 stopni na Podlasiu. Jutro też jeszcze nie najcieplej, od 11 do 15, ale jutro już ładnie. Ale potem święta mają być i ciepłe, i słoneczne, i bez opadów, i w sobotę do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. To wszystko dziś w audycji czwartkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu. Spokojnych świąt i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska na stanowisku. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Ci się podoba? Nowy elementarz? To jest już ta książka bezpłatna, tak? Tak, to jest ta książka, która bezpłatnie ma trafić do pierwszaków we wrześniu. Prawdopodobnie. Nie zdążyłam jej przeczytać, ale no, rysunki troszeczkę należałoby chyba dopracować. To jest coś nieprawdopodobnego, no, ale dosyć często się zdarza, że te pieniądze nie idą w parze z estetyką. Kiedy się już robi takie coś, to powinno się... Ale to nie ma pieniędzy, bo przecież to jest bezpłatny element. Graficznie jest bardzo zróżnicowany. To jest tak mniej więcej jak taka pierwsza głośna sprawa tej pierwszej książeczki do czytania dla maluchów. Widzieliście tą książeczkę? Też wydana, żeby promować czytelnictwo, bo dzieciom trzeba czytać, gdzie no, wszystko jest promowane poza estetyką. No, albo wychowujemy dzieci, żeby oglądały dobre rysunki od pierwszych dni życia, albo po prostu chodzi o to, że mają oglądać jakieś rysunki. No ja jestem za tym, żeby były dobre. Czyli tu za mało sztuki jest dla ciebie, no, tak? No bym tutaj po prostu zadbała o tą stronę estetyczną. Ale jak rozumiem, może ma rację. Sam pomysł książki takiej jest dla mnie bardzo... dobry. Mój syn idzie do szkoły, to jest bardzo... Teraz we wrześniu? Czyli to jest podręcznik dla niego. Pytanie, czy przed pójściem do szkoły powinien oglądać taki podręcznik, przerabiać, czy zobaczyć go dopiero w szkole, żeby się potem nie nudzić na lekcji? No myślę, że lepiej go uprzedzić, że jeżeli to już jest ostateczna wersja, to musi się przyzwyczaić, że to, czego się do tej pory nauczyło o estetyce, trzeba czasami zapomnieć. No tak, nauczył się od mamy. No nie tylko, no. To tyle tytułem wstępu, proszę Państwa. Radosnego wstępu, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy smartfonów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim telefonom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legini, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał oraz Newsweek do 24 czerwca, wysłuchasz audiobooków ze specjalnej oferty Audioteki i skorzystasz z miesięcznego dostępu do nawigacji NavMax. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikacje samsung.pl.

Chromatics na rozpoczęcie dzisiejszego wydania programu alternatywnego. Coś starszego. Będzie też coś pożyczonego, będzie coś nowego i będzie gość po godzinie 20. Michał Biela do nas przychodzi, aby opowiedzieć o płycie, na którą składają się utwory ułożone i grane na koncertach od 2010 roku. Grane, rzecz jasna, przez Michała. Wczoraj na przykład koncert w powiększeniu. Dodatkowo Enchanted Hunters i Ksawery Wójciński na tym koncercie się pojawili. Michał, jak powiedziałam, dzisiaj po 20 w naszym studiu i będziemy wtedy grać, słuchać. No nie mogę obiecać, że będziemy krzyczeć czy też wirować w jakimś bardzo szybkim, rytmicznym tańcu, ale każdy, kto kojarzy muzykę Michała, ten wie, czego mniej więcej należy się spodziewać. Do godziny 19 między innymi spotkanie z płytą tygodnia, ale zaczniemy od najnowszego singla zespołu Little Dragon. Valentino, I don't need you. Leave a message. Leave Hospitality. To jest to nagranie, które dołączyło się do Little Dragon i utworu Paris. Zapowiedź płyty Little Dragon, ta nowa płyta nadchodzi w maju. A propos maja, to będziemy dzisiaj mieli do oddania w dobre ręce zaproszenia na festiwal Freeform 2014. Ten festiwal nadchodzi oczywiście w maju, 9 i 10 maja. To daty festiwalowe. Proszę nadstawiać ucha, wszystko stanie się jasne niebawem na naszej antenie. Pierwsza trójka za nami. Chromatics, Little Dragon, Hospitality. Możemy śmiało przechodzić w głąb. Teraz moja ulubiona kategoria, kategoria złudzenie, czy też należy być otwartym i nie oceniać stereotypowo artystów. Kobieta czy mężczyzna? Kto to? Me, the man. To były wyprawy w stronę światów nieoczywistych. Najpierw Dev Vessel, a sekundę temu Conan Mocassin. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Tam można sprawdzać tytuły i wykonawców, kierując się po prostu na podstronę programu alternatywnego. Można to też zrobić, korzystając z naszego Facebooka. Nasz profil łatwo znaleźć, bo trzeba do wyszukiwarki na Facebooku wpisać dwie literki PS i powinno zadziałać. Jak się pojawi taka dziwna twarz, to jest właśnie to miejsce. W każdym razie teraz przed nami spotkanie z artystką, która przyjeżdża do naszego świata na festiwal Freeform. Karin Marie Orsted. A właściwie Karen Marie Orsted jako Mu występuje. Jest Dunką, która przyjeżdża na festiwal Freeform do Warszawy. Ma na swoim koncie debiutancką płytę. Ona ukazała się niedawno. A wśród artystów zaproszonych w tym roku na festiwal, 10. edycja tej imprezy, przypomnę, urodziny, są także John Hopkins, Charlie XCX, Trust, Roosevelt, Klaxons, Simeon Mobile Disco. To jest pierwszy dzień. Oczywiście nie wszyscy artyści. A 10 maja między innymi Xanax. Zresztą za chwilę ich piosenka pojawi się na naszej antenie. Przy okazji wiadomość, która nadeszła z obozu tego polskiego duetu, premiera debiutanckiego albumu przesunięta na maj. Miała to być płyta z końca kwietnia, będzie płyta z końca maja. Scalpel, The Dumplings, Flight Facilities, Beats Friendly i La Rue jako gwiazda drugiego dnia festiwalu 10 maja. My teraz mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na pierwszy dzień festiwalu Freeform, czyli na 9 maja. Nie oddam jednak tych zaproszeń za darmo. Jaki tytuł nosi debiutancka płyta Mu? 2 2 7 3, Bartek czeka z zaproszeniami. Rozdajemy je z wielką przyjemnością. No i słuchamy zgodnie z zapowiedzią polskiego duetu Xanax. Oh, z obszaru zainteresowań festiwalu Freeform Mu, a teraz duet Xanax. Rozdawanie nadal trwa, więc gdyby ktoś chciał się zmierzyć z pytaniem, które brzmi, jaki tytuł nosi debiutancka płyta Mu, a do wygrania są zaproszenia na pierwszy dzień festiwalu, na 9 maja, to 7 trójek i 2 dwójki, doskonale znany numer. Bartek Gil siedzi właśnie przy tym telefonie. Teraz spotkanie z płytą tygodnia rozpoczynamy po raz drugi. Wczoraj pierwszy raz otwieraliśmy nową płytę, zatytułowaną Food w dyskografii Kelis. To jest dla niej pierwsza płyta, którą wydaje z wytwórnią Ninja Tune. To nagranie zatytułowane Jerk Rips z najnowszej płyty Kelis, naszej płyty tygodnia. To szósta płyta w jej dyskografii, ale pierwsza, jak powiedziałam, nagrana dla Ninja Tune. I szczerze mówiąc, jest na tej płycie mnóstwo fantastycznych elementów, zaczynając chociażby od tych dęciaków, które przed chwilą pulsowały. Ale no, poza wszystkimi rzeczami, które można zrobić w studiu, wymyślić na etapie produkowania muzyki, najciekawszy jest głos. Głos Kelis, który moim zdaniem na przestrzeni tych lat uległ bardzo interesującej zmianie. Stał się jakiś taki stalowy. Nie jest to zniszczenie, ale z całą pewnością jest to innego rodzaju bogatość dźwięków, która zwykle przychodzi z wiekiem. Mówię bardzo niejasno, ale zazwyczaj jest tak, że głosy się pogłębiają, dochodzą nowe niuanse, chociaż oczywiście ze stratą dla tych wyższych niuansów. Tymczasem tutaj jest tak, jakby jej głos przeszedł na jakąś metaliczną stronę, a potem zyskał właśnie różne odcienie tej metaliczności. Bardzo interesujące dla mnie doświadczenie. Mam nadzieję, że nie jest w żaden sposób uzyskane komputerowo i że to właśnie jest jakiś rodzaj nowości, czy też osadzenia, a może ćwiczeń. Zobaczymy. Nieważne. Pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę wygrać i mieć ją na własność. Dotyczyć będzie dzisiaj debiutanckiej płyty Kelis. No i niech będzie na szybkość tak naprawdę, jakie nagranie otwierało tą debiutancką płytę lata temu. 2 2 7 3. Bartek już zakończył rozdawanie zaproszeń na festiwal Freeform. Teraz ten numer jest dla tych, którzy walczą o płytę tygodnia. Na płycie tygodnia także dużo kontrastów, to znaczy poza takimi pulsującymi nagraniami mamy kilka takich jak wczorajsze błogosławieństwo dla telefonu, czy na przykład taki jak ten. Plans change like the weather, to preparing a sweater. Either way, you'll be cold if it snows. Everybody wonders where to get the answers. Silly thought to think the answer knows where to go. The push-up stream used to seem like a really good idea, but survey says better leave well enough alone. Not everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witness, evidence, and proof. I'm standing in the middle of some other person's life. The funny part about that is, I'm sure these are my highs. I don't know where I'm going. Quite a story where I've been. My map seems all wrong and my compass says the end. If it's already written, then my script can be forgiven. Doesn't matter where I thought I'd be. Time to relish what I'm in. Not everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witnessed evidence and proof. Been given a płytę tego dnia w programie alternatywnym. Kelis, album zatytułowany Food, a Kelis wykona go na żywo, przyjeżdżając do Polski na festiwal Nowa Muzyka pod koniec sierpnia w Katowicach. Czekamy na rozwiązanie konkursu o płytę tego dnia i słuchamy polskich artystów, którzy jakoś tak się w ostatnim czasie połączyli na naszej antenie. Daniel Spaleniak jakoś tak mocno się związał z We Call It A Sound. Coffee on my bed, sitting around. Daniel Spaleniak, a wcześniej We Call The Sound. Naprawdę braterskie powiązania, a właściwie, no dobrze, nie określając tej relacji, można po prostu posłuchać rozmowy z Danielem na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdyby ktoś chciał także o tej relacji się dowiedzieć czegoś więcej. Na zakończenie pierwszej godziny Low Fang, a w drugiej, po 20, spotkamy się z Michałem Bielą. Get your shit back on, close the door and leave. What we did was wrong, you got what you need. It's not easy calming down this feeling, calming down this feeling. It's not easy calming down this feeling, calming down this feeling. You were an imitation, and instead I could tell. Gave in to my temptation and fell under your spell. Broken light here, it happened in a light here. Oh, light here, it only took a light here. I'm not impressed with those pics you sent. You and someone else without consent. It's not easy calming down this feeling, calming down this feeling. It's not easy calming down this feeling, calming down this feeling. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapis